Thank you. հաճախակի եմ մասնակցում այս փառատոնին եւ մասնակցում եմ հաճույքով։ Երկու եմ տարիվերձիվի ստեղծագործություններից գրված սոպրանոյի ձայնի համար գրեթե բոլոր ստեղծագործությունները։ Երեքը երկեցի, դա միջազգային պրեմիերա էր Ֆիլհարմոնիայում Երևանի, երկեցի տարիվերձիվի ձայնի կոնցերտը, որը շատ տարիներ հետո երեք կատարվեց։ Շատ տարիներ առաջ է կատարվել առաջին անգամ։ Շատ ուրախ եմ, հպարտ եմ, շատ երջանիկ եմ, որ առնչվում եմ նման մարդու, նման օյակապ հոգու ստեղծագործությունների հետ։ Ավարտել եմ Երևանի կոնսերվատորիան երկու բաժին՝ վոկալ եւ կոմպոզիցիայի բաժինները։ Այնուհետեւ այո, այս կարնանը կլինի իմ ստեղծագործության պրեմիերան Ֆիլհարմոնիայում Երևանի։ Այնուհետեւ Մոսկվայ եմ տեղափոխվել, այնտեղ նույնպես մասնակցել տարբեր մրցույթների եւ մաստերկլասների, իսկ դրանից հետո եւ նաեւ այդ ընթացքում սովորել եմ Սանտա Չիչիլի ակադեմիայում Ռենատո Սկոտոյմ եւ հիմա ապրում եմ Վիեննայում, ունեմ տարբեր հրավերներ, տարբեր օպերային դերակատարում։ Այո, այո, շատ փառատոնը։ Դրանից առաջ մենք Տիֆլիսում էինք, Կալինինգրադում էի մասնակցում Արգան Պլյուս այդպես է կոչվում։ Այս փառատոնային բոլոր ավանդներին դուք մասնակցել եք։ Ոչ բոլոր, որովհետև տարբեր է միշտ ծրագիրը լինում, որտեղ որ պահանջվում է, քանի որ նաև երգում եմ Տալիվերդիի Աժիդանիա մոնոօպերան, այսինքն որտեղ որ պահանջվում է դա, դա եմ կատարում վոկալ ցիկլերը, եւ բացի դրանից ոչ միայն Տալիվերդի ստեղծագործությունները, նաև Սալիերի, Մոցարտ, Վիվալդի, Ֆերգոլեզի եւ բոլոր դասական կարդիասը շատ դասական։ Տալիվերդի ստեղծագործություններից կամ եք որ առանձնահատում գեզ։ Որը որ շատ կարդիասը ձայնի կոնցերտը, որը որ կարելի համարել, որ ինձ համար է գրված։ Դա նույնպես պետք է կատարեմ Պերմում Ֆիլհարմոնիայում Արգանի հետ, այնուհետև դրանից հետո Մոսկվայի Ֆիլհարմոնիայում ապրիլի 28-ին Համբուրգում։ Thank you. Программы во всех городах были разные. У нас исполнители те же, но, скажем, Термине Азарян у нас в театре Паляшвили пела монооперу «Ожидание». В Ереване она пела концерт для голоса и оркестра. Здесь она пела вокальные циклы, потому что здесь нет большого оркестра и монооперу. Хотя с этим оркестром можно сделать и монооперу в следующий раз. Мы же первый раз работаем с камерным оркестром. И, кстати, замечательно была сделана программа, то есть она была подготовлена ярко, интересно, и вообще с таким дирижером можно и симфонический создать. Мы тоже мечтаем. Да. И вот я теперь тоже буду с вами вместе об этом мечтать. Потому что основа положена, основа суперская. То есть она просто отличная, профессиональная основа. И такой дирижер с таким темпераментом. Трио Меридиана они пели то, что они пели во всех городах. Они нужны были еще как эксклюзивные исполнители музыки на короче определенного периода. И запомни этот миг. Вот этот цикл нам нужен, потому что у нас так фестиваль называется. У нас фестиваль, где только вообще не было концертов. У нас были концерты в Нью-Йорке, в Париже, в Москве несколько, и завершаться будет в Москве, в Петербурге. И предстоит органный тур по России нашего лауреата конкурса имени Таривердиева. Были органные концерты как раз в Нью-Йорке, в Париже были органные концерты в Гамбурге, в Таллине, выставки, в музее Глинки, в Таллине выставка, в Лондоне сейчас выставка готовится. Ну, много где. Для меня он самый тяжелый, потому что мы через день переезжали. И он самый, конечно, ну такой, знаете, ну душевно дорогой, потому что в Тбилиси свои, в Ереване свои и в Степанакерте свои. Без какой-то киномузыки, ну все ждут эту киномузыку. Поэтому, конечно, мы везде представляли киномузыку. И в Ереване, и в Тбилиси звучали из сюиты из «Короля оленя». И там участвовали солисты тбилисские, а ереванские в каждой своем городе. Вот по такому принципу. То есть еще плюс каждый. Здесь у нас Сарджан принимал участие. Мы давно дружим, он поет музыку Михаила Леоновича. То есть обязательно, вот принцип, что обязательно местный оркестр и местные исполнители тоже принимают участие. Потому что это же важно, чтобы потом это, ну, во-первых, как бы совместное творчество, оно всегда интересное. И поэтому все концерты неповторяемые и неповторимые.